الله أكبر الله أكبر. اللہ عز الجلال کا جو پیارا بن جاتا ہے اسے معونت ملتی ہے، مدد ملتی ہے. اللہ کی معیت جس کو مل جاتی ہے، معیت کے دو معنی ہیں، المعیہ العام، المعیہ الخاصہ. اللہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ اللہ کی قدرت اور علم موجود ہے. ایک معیت خاصہ، معیت عامہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے. معیت خاصہ سے مراد النصر والتأیید. اللہ ذوالجلال معیت خاصہ اسے دیتے ہیں، اس کی ہر قدم قدم پہ مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی سرپرستی میں بندہ چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پھر برائی کی طرف نہیں خیر کی طرف ہی چلتے ہیں، اس کے قدم اٹھتے ہیں تو خیر کی طرف ہی اٹھتے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے تو اچھا ہی بولتی ہے، اس کے کان سنتے ہیں تو اچھا ہی سنتے ہیں. وہ کس کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے؟ اللہ کی سرپرستی. یہ معونت اللہ عز و جلال ان کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے قصہ سنا، قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس قصے کو بیان کیا ہے. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے مریم کو کمرے میں بند کیا اور چلے گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو کھانا بھی دینا ہے. وقت گزر گیا، یاد آیا، آ کے دروازہ کھولا تو بے موسم پھل مریم کھا رہی تھی. یہ کس نے دیے؟ یہ ہے معونت، اللہ تعالی کی طرف سے معونت جو ہے، مدد، ایسی چیز کا ظہور ہونا جس کے انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. یہ صرف اللہ اپنے مقربین کو عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو بند کر دیا گیا اور ان کو سولی پہ لٹکانے والے تھے، جب سولی پہ لٹکانے والوں کی عورت نے دیکھا کہ میں دیکھوں کون ہے یہ اسیر، یہ غلام جس کو سولی پہ لٹکانا ہے، دیکھا تو وہ انگور کھا رہے تھے. جیل، انگور، اندھیرا، یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ کہاں سے آ گئے انگور؟ یہ معونت تھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی. اور اللہ اپنے پیاروں کی مدد ایسے ہی کرتا ہے. آج امت ویسے ہی بیچاری محروم ہوگی ہے یہ باتیں سمجھنے سے. اس پہ اللہ پہ یقین جس کا ہوتا ہے اللہ دیتے ہیں. صحابہ کرام جب جہاد پہ نکلے تو روزانہ ایک کھجور لیتے، صبح ایک شام کو اسی کو چوستے اور گزارا کرتے. حتی نفدت ازویدتہم، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اب واپس پہنچنے میں بھی بڑے دن چاہیے. سمندر کے کنارے پہ چل رہے تھے، سمندر کی ایک موج نے عنبر مچھلی اٹھا کے پھینکی بائے، صحابہ نے پکڑ لی. 1800 صحابہ جنہوں نے 3 دن تک اس کو کھایا ختم نہیں ہوئی. کتنے دن کھایا؟ اور اس کا ایک کانٹا نکال کے انہوں نے گاڑ دیا اور اونٹ پہ بیٹھ کے بندہ نیچے سے گزرا، پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی. یہ مدد کس نے کی؟ اللہ تعالی نے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو شہید کیا گیا اور ایک اور صحابی تھے دھوکے سے اور اس کی لاش کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کا جسد خاکی زمین سے اٹھ گیا، اس وقت تک ہوا میں رہا، فرشتے ان کی حفاظت پہ تھے جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے۔ حفاظت کس نے کی؟ یہ معونت ہے، اور اللہ اس کی معونت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے۔ اللہ عزوجلال جب دیکھتے ہیں اس کا کوئی اور نہیں ہے، اس کی ساری خواہشات کا رخ صرف میری طرف ہے، پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔